فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندقي استيال كسور دوادا برنامج كالوحا وريسي دا عدى الفرقان أو حليا دانو كلاة دقي ستان عاو أو جمعاء قد بدأت كل دقي سندون تان وحكم دا عيدا مدى مجاهدين تا الشباب أو سبوح دا أولو ريقاي ديگان دا عدولايات كما غرادا روسا مريب اي قبل كقل قدود فافاهين ديراد أهو لغيه ليو دقال عروس أو حالي لغو قادي حرادا عيدا مدى إتوبيا أي كليهين دقمة الدين صور أي قبل كباي أسكر كترسان دولة دا فدرالك أو كدا وعمي قرح كان عاي دولايات كما غالدا مقديشو وراركي وقدن بيي هول غالدا عاي ساعده لسو دافاي هيات كنا جيسا دونتان برنامشك سيدوك لخوض بدا برنامشك أتكو مغليسان وحكم دا وحقرت كبيشة قال جعل أوشير جرائد كوقبتي قبل كهيران إسلام مركانا شاقة إن سيقار أهلو قسو الدولي شركاسي جرائد أو رميستران أياد قيباه رأي برنامشك كومخليسان مؤسسة الكتائب أو باهيسي حلقة لحي الطبانات سلسلة هم العدو فاحذرهم أو لقسو قاتي جاجوس الشقينيي سردون كماريكان كاه CIA دا وضو بدا سيحو بنت روح قرآن كأو كنقن أيات كل جيس الدونتان برنامجك ومركله يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. واتضبي لباتنك بيش السفر سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجريقة وفقصنا لبي لباتنك بيش السقالات سندد لبضاكون إيا لبي لباتنك إيميلادقة فافاهم تقضوا بضهر لع برنامج كأتو لقيستين أيان قد قلي دوننا باشا قال جعل إيولاي ده هيران أيا شاكتاي إن لقصه دولي باشا شير جرائد أو إيكو قبتان قبل كهيران أيان قردو إذين سو قد بين دوننا لكن وحان كهر مرين أيا وراركي أقدم بيهول قلع الصب أو مان تدعي وحان إسك سودوي محمد علي محمد أدباد مات سمتاي محمد داهر إذا ما الحركة مجاهدين تأل الشباب أيام ما أنت فليي ورك للدول نو إسول جرا قرحي أي قوة توسعة قوة سؤال لبك صدي أسكر الدولة فضرالك أي قوة ششية الدولة أنك كجوجا قيبك من الجبل لدى ذلك هدان كهرين نوع إذا ما أدوه بيسن أو كتر سن حركة مجاهدين تأل الشباب أي قل إنك دم بأي ما أنت دجال علوس وحي كقادين ديجان كابي كوه يدق مدر وسمر ربع حرونت الجبل كجل جدود ورك سوا هامد حوجن أيانا وحالك kulmay askar ka tirsan ciidanka galmudug iyo kuwa dawladda federaalka wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ay dagaal culus ku qaadeen tuulada Sinadhaqo oo dhacday duuleedka magaalada Dhuusamareeb waxaana halkaas ka dhacay dagaal aad u xoogan mujaahidiinta ayaa gabi ahaanba cagta mariyay fariisimay askarta maamulka galmudug iyo kuwa dawladda federaalka ku lahaayeen tuuladan waxaana muddo uu dagaalku socday kadib halkaas isaga cararay ciidankii tuulada ku sugnaa ee mujaahidiinta ayaa u soo ragashay inay gabi ahaanba la wareegan tuulada Sinadhaqo iyagoona halkaas ka taageerayada tooxiidka ilaa ay haddana lama oga qasaaraha rasmiga ah ee gaaray askartii laga faramarojiyay gacan ku heynta deegaanka walaw ay wararku sheegayaan inuu jiro qasaare baaxad leh dhanka kala qasaar dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ciidamada xabishada Itoobiya ka soo gaaray weerar culus oo habeenkii xalay lagu beegsaday degmada ka tirsan gobolka Bay weerarkan ayaa ka dhacay degmada Dinsoor ciidamada mujaahidiinta ayaana dagaal culus ku qaaday fariisinka ciidamada xabishada Itoobiya ku leeyihiin degmadaas ila waradi ayaa sheegay in 4 askari oo ka tirsan ciidanka xabishada Itoobiya ay ku dhinteen dagaalka halka 2 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay maanta qarax ka fuliyeen deegaan dhacduleedka magaalada Muqdisho qaraxan ayaa waxa lala beegsaday askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku sugnaa tabeelaha Sheekh Ibrahim ee dhacduleedka Muqdisho inta la xaqiijiyay 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ku dhaawacantay qaraxaas ugu dambeeyna isla duuleedka magaalada Muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay qaraxyo la beegsadeen askar ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalaya halkaas ilaa laba qarax ayaa la beegsaday askar ka tirsan ciidamada shisheeye oo ku socdaalaya inta u dhaxeysa deegaanada Ceelasha Biyaha iyo Arbaco ee duuleedka magaalada Muqdisho lama haya qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxyadan balse wixii ku soo kordhay waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah waxaa laga isteeri dad furqan ayadna kala socotaan waxaan ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa waxa garadka beesha galjacal ayaa maanta shir jira ay ku qabtay gobolka Hiiraan waxana ay sheegeen in si gaar ah lagu soo duulay beesha ku soo dhawaada shirka jira ay oo dhameystira bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bi nasta'iinu ala umuri dunyaa wa deen wa sallallahu salaama ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmiddiin amma ba'du awalan ilaahi wa mahdiska leh nasiyeena imki safaraha badan leh ee aan la soo koobi karin inta ka dib anagoo ah odayaasha beesha Gaaljacel ee kulan qaadanay maanta kulankaas oo waxyaabaha hadda dhacdhacaya kamid ay yihiin ee aan hadda dagaalna aan ku jirin laakiin daandaansi ii nagula wada in anaga nagula soo duulo dhulkayni dowladda ay weerar ku soo qaaday isbitaalka ku yaala degmada Shaw si kas oo bareer ah isbitaal qabiil uu leeyahay loo gubay qaraxaas oo lagu xiray isbitaalka ujeed ilaa hadda loo qorxiyay aan sheegi karin laakiin macnihiisu uu yahay in Gaaljacel lagu soo duulay oo duulan Gaaljacel looga talagalay uu yahay ee ceelka ku yaala Wardheen asigana motorkiisa iyo ceelka qarax lagu xiray la gubay ay tahay daandaansi Gaaljacel lagu raadinayo ee Gaaljacel dagaal laga rabo hadii aan jawaab degdeg laga bixinin duulanka dhulka Gaaljacel lagu soo qaaday ama hantida Gaaljacel laga baabiyay oo ay kamid tahay isbitaalkaas ku yaala degmada Shaw oo ku yaala ceelka Wardheen arintaas waxaa nagu qasbayaa inaan anaga dagaalano hubkayna aan qaadano xasan sheekhi wuxuu wataa aan la xisaabtano waayo maxaa jira shabaab ay dagaalamayeen ama shabaab ay raadinayeen shabaab meel kastoo joogaa Muqdisho uu joogaa Baydhabo uu joogaa Baldooyin uu joogaa Jowhar uu joogaa ma ahan waa qabiil raadis waaye in anaga nagula soo duulana ma aqbalayno mana dhageysanayno waxaan leenahay haddii arintaas laga jawaab laga bixin waayo annagana aan diyaar u nahay colku nagula abuuray inaan hubkayna qaadano wax aan ka dhageysanayna ama aan ka aqbalaynana ma ahan Gaaljacelna ilaahay baa ku mahadsan hanti iyo wiil iyo qori waa haystaa waa isku filan yahay dagaalkan hadda waddanka ka soo jirina dagaaladii socday unbuu la mid yahay wax hadda isbeddel weyn uu leeyahay ma lahan hoggaamiye kooxeed ayaa la soo diriray dagaalka mar walba iska taagnay mi istaagin waxa hadda micnaha annaga aan si kale u arkayna ma jirto laakiin kan qaaska ah oo annaga nagula weeraraayo oo Gaaljacel lagu beegsanaayo oo Gaaljacel duulanka lagu yahay Gaaljacel inay dowladda ku soo duusho ma aqbalayno hadday qaadato inay annaga nagu soo duushane ilaahay fadligiisa waa iskaga filanahay Gaaljacel iyo dowladda dhexdooda laga baxaa waana xisaabtamaynaa hanti iyo wiili hubna gacanta inay ku jiraan xisaab waxaan kala qaadanaana kala leenahay insha allahu tacaala annaga haddaan nahay beesha Gaaljacel malihin wax la yiraahdo macawisley weligayna ma samaysanin mana samaysan doono mana naqaanaba meel laga maro waxyaabaha oo Gaaljacel macawisley leh waxaas idaacadaha laga leeyahay ma jirto Gaaljacel macawisleyna ma lahan mana samaysan doono bar loo sameeyana ma naqaanaba weligayna kuma xisaabtamin waxyaabaha la yaab kalena waxaa kamid ah hadda niminkan bangaraafada Jowhar oo kale markay ka soo baxeen dhul ay soo mareen qabaailo ay leeyihiin waxba kama aan halaynin dhulka Gaaljacel ay imaadeen isbitaalkii baabiyeen ceelkii baabiyeen waa dhaafeen dhulka loo qaba ilay mareen waxba kama haleynin marka intaa macnaheedu waxay ku tusaysaa Gaaljacel aan duulan ku ahay yani Gaaljacel ayaan duulan ku ahay ayadana xisaabteeda waa la arki doonaa ree Gaaljacel waxaan ugu baaqaynaa oo leenahay in micnaha la dagaalamo hubka la qaato la iska celiyo cadowgaas isbitaalkayna baabiyey ceelashayna baabiyey haddii kadibna wuxuu nala maagan yahay wax yar aan nahayn haddaan shalay hurdaynina maanta hurdada waa ka kacnay cadowtinimada iyo waxay noo qabeenna waana tuseen dhammaan Gaaljacel waxaan amraynaa uguna baaqaynaa inay hubkooda qaataan ayna la dagaalamaan bismillah alxamdulilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda ama bacd alxamdulilaah uma alxamdulilaah allah tabaaraka watacaala ayaa mahad iska leh awalan naga dhigay dad muslimiin ah nana siiyay nicmankiisa faraha badan intaa kadib beesha Gaaljacel markii ay istustay colaadaha jiro markay wax la iska weydiiyey lana fiiriyey xaaladda dalka maanta oo marayo beesha reer Gaaljacel wax garadkeeda waxay isla qaateen in si dulmi ah awalan horta kow looga soo duulay dowladda Soomaaliya ay ku soo duushay bulshada kaabyaadkeedii dhaqanka iga sheeg maaragtay ugu adeegayay isbitaaladeedii ay dumiyeen ceelasheedii bal waxyaabaha la taaban karo waxa ah meesha ay ceelka ka duminayo waa meel iska tuulo yar ah ceelkaasoo ahaa ceel shacab uu leeyahay ummad badan oo muslimiin ay biyo ka cabayso waxa looga soo duulay ku qasbay inay gubaan ama ay burburiyaan waa su'aal u taala dowladda Soomaaliya inay kasoo jawaabtan laga rabo in isbitaal ummad muslimiin ay leeyihiin oo bulsho ay leedahay ay qarax ku xiraan ku dhagraana waa su'aal u taala dowladda Soomaaliya waa wax laga sugaa jawaabteedana laga doonayaa reerkan waa reer dhaqata ah waa reer guura ah waa reer gil dhaqata ah meel kasto ma aragtay waxa waaye mardaaq ugu baahan in way tagaayaan wax digaalka hadda ka qoseeyana malahan cidna iga sheeg ma aragtay ay xambad ku ridaayaan malahan cid qora ay u qaadanayaan malahan bal waxay qora u qaadanayaan cidii ku soo duusho masiirkood cidii ku soo duushay qora u qaadanayaan la dagaalamayaan waayo ninkii digaalka rabo la iska dhiciya hadii godkaaga lagu soo galo waa ka difaacanay ma qatulo duuna maali fawshid dadkan maanta reer Galjeel waxay ku qasbiyeen inuu hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda difaacdaan waayo markii ilmihii biyahoodii ay meeshii ka cabayeen ama islaantii umalaysay meeshii la geynay laga guba wax ku dhiman hadda dhowrnaysa malaha dowladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa si dulmi iyo gardarro ah weliba ciidamada ku bangaraafta la yiraahdo inay noogu soo duuleen qabaailka Galjeel ay ku soo duuleen duulaan badan ay hadda kor ku soo qaadeen haddana kii unbuu daba joogaa waxaa kaloo u sheegayaa kuwa Galjeel ka dhashay meeshii joogaan ba joogaan dal idibid waxa maanta socdo Galjeel shaqo kuma leh macawisli wax la yiraahdo ma lehin waa cadeynaynaa ciddii ku kadsoomi laheedna waan u sheegaynaa ha ka leexdaana isnu dhawaanin waayo waxa maanta socdo waa barnaamij oo ma aragtay garguurta dabada ka riixayo xasan dabada ka riixayo oo rabo inuu qabaailada Soomaaliyeed faraha isu geliyo qabaailada Soomaaliyeed isku dulmo qabaailada Soomaaliyeed hub iskugu dhiib isku laayo waxaas uu doonaa ummadda muslimiinta oo reer Galjeel waxaan u sheegaynaa waxaas inay ka dheeraadaan ninkii ma aragtay ummadiisa la dhibaateena fiirinaana waa nacasnimo inteeda leeg nacasnimo inteeda leeg oo ummadiisa la dhibaateena lagu soo duulay oo gabdhihi masaakiinta ay meeshii ay jiifeen qarax lagu xiray lagu soo duulay nacasnimo inteeda leeg waa waxaan u sheegaynaa reer Galjeel wixii dal jira wixii dibad joogo reerka anaga matalno dhaqankooda anaga waaya wax digaal ina reerka kuma jiraan intaas baan u sheegaynaa waxaa kale oo raba halkaan ina fariin ugu diro Hassan Sheikh dowlad Soomaaliya ka soo jawaabto hantidii burburisay ha ka soo jawaabto magdhow baan ka rabnaa waan u taaganahay haday ka soo jawaabi wayso waxay ogaataa qabaailkan reer Galjeel qabaailka la yaqaaniyo dowladii Maxamed Siyaad Barre hubki inta uu qaatay xilka ka tuuri waa qabaailkaas kugu soo maqan saaki hubay soo qaadanayaan insha Allah ta'ala mana ku nisanayst intan baan u sheegaynaa dowlad Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلى سبحانه وتعالى ما أدعلنا كلن كان بلارا أي شين بيشة قال جعل ما أنتو أي وحد ليان نباتوين كرد عاي بيشة إيو وحسن نقصو وجهنبو مركو هو الرئيس دقال ذاك سعود قبل كهيران waa dagaaladii Soomaaliya ka soconay ayay ka mid yihiin dagaalka maanta ka soconay Hiiraan ka soo lamid yahay kulanka maanta beesha ay u fadhiisatay waxyaabo ugu badan ee soo kiciyay dawladda Hassan Sheikh ee ku soo duushay deegaanka Hiiraan ay beesha ka degtay meel ka mid ah sida deegaanka Show isbitaalka weyna ee geeleenno iyo arigeenno ila xogeen aan ku dhisinay si voluntary ah oo maxali raada caafimaadka yiriir oo dhan nooga kaafinayay ayay naga gubeen dowladda Hassan Sheikh ciidamadiisu ee biyood ku yeelay wardhiyaan oo maxali raada ay muddo 10 dhowr sano ah beesha ay meeshaas halkaas ay munaafacadeysay xoolaheeda iyo dadkeedaba ay biyo ka cabayeen ayada gacanteeda ay ku dhisatay cid maanta uu abaal sheegan karta dowlad ay u dhisin urur ay u dhisin hay'ad ay u dhisin ayaa laga gubay cadaawaddaas intaas la'eg ma filaynin maalinkii imaadani ma naqaano waxaan leenahay dowladda Hassan Sheikh ceelka iyo maxaliyada isbitaalka kulankan maanta aan qabanay ka hor ayaanka jawaabta ka sugayn waxaan is dhahayna ciidamo qaldami waaye ma dhicin dhowr usbuuca laga marayaa, jawaabna kama hayn ilaa hadda. Xasan Sheekh iyo dowladiisa jawaab haddayna ka bixinin, ceelka asal annagaa qodanay, isbitaalkan annagaa dhisanay, haddana waa dhisanaynaa insha allahu, geelayna iyo arigayna iyo xoogayna siday noo baaqi noogu yihiin. Haddii jawaab ka soo bixin waayaan oo fadhiisamayna, waa dhisanaynaa. Laakiin dowladda waxaan u sheegaynaa Xasan Sheekh, beeshan maanta kulanku kula halkan lix gobol ayay ka degtaa Soomaaliya: labada Shabeella, labada Jubba, Hiiraan iyo Bay. Beesha inta ay joogta dagaalkeeda dowladdaas oo maxaa la yiraahdaa Xasan Sheekh diyaar ha u noqoto, qabaailkaas intaasoo gobol dego, iyo maxaa la yiraahdaa ceelka iyo isbitaalkaad mid ha doorato, isbitaalka meeshiisa kusoo celiso, ceelka meeshiisa kusoo celiso, dulmiga faraha badan iyo faratataaga iyo maxaa la yiraahdaa dandaasiga ha naga daayso, deegaanna fara badan ay ciidamada soo mareen ay sii mareen, waxba ma ka hadlaynin. Annagana deegaanadii ay naga mareen labadaas deegaan ay ahayd, labadii deegaana dhibkaas ay u geysteen. Wax macaawisley la yiraahdo oo beesha ay leedahay ama ay lahaan doontana ma leh. Soomaalidu waxay tiraahdaa sumad oo dhigtay nin diriskaada lama dhigto. Annaga macaawisley sumadayna ma aha, ciddii sumad u tahay idaa istaqaano. Soomaalin hadda ma dhaleen, qabaa'ila Soomaali waa jirjireen. Annaga gumaysi aan la dagaalannaa, qabaa'il lama dagaalanno. Dowlad hadda maxaa la yiraahdaa dagaal asnaga la dhexaynin, duulaan kuma ahayn. Laakiin iyada ayaa daandaasi nagu wada, daandaasiga haddii naga dayn wayso oo magdhowgii waxay naga samaysay ay magdhow nagu sameyn wayso, waxay naga hadlaysay lixdaa gobol dadkeeda, annagu afkooda ku hadlayno, diyaar ha u noqoto dagaal ay noo iclaamaysay dowladda. Lixdaas gobol dagaal maalinka wada dhici doono oo ku wajahan. Beeshan waad ogtihiin gumaysi diid waaye, lama gumaysto, lama qashqashaado, lama dhaco, geeleeda iyo hantideeda muqadaska looma tago. Xasan Barsanaa ka dhashay waad ogtihiin Italiyaani, oo sanka dheer yahayaan la dagaalannay, dharaaracadaan la dagaalannay, habeenaan la dagaalannay, haddana waa la dagaalamaynaa ciddii muqadasaadkayna iyo hantidaayna u timaado. Intaas waxaan leenahay dowladda Xasan Sheekh, ilaa hadda waxaan leenahay dowladda magdhow ha naga siiso, waxay naga hadlaysay daandaasigana ha naga dayso. Beesha gaal jecel ee gobolada aan sheegnay deganna, waxaan ugu baaqaynaa wax la yiraahdo macaawisley, sumadaas annaga ma dhiganno. Geelayna iyo sumadda aan ku dhigana beerheenna iyo jididka markaan guurayna waa isnaqaanaaye, sumadeenna waa noo gaar, Soomaali waa noo taqaanaa. Dad kale ku dukaalo ama dagaalo dad kale ka dhexeeya dad oo labeeya ma anihin. Qabaa'ilada oo maxaa la yiraahdaa Soomaaliyeed ee diriska nala ahna, waxaan ugu baaqaynaa diris wanaagii naga dhexeeyey, walaaltinimadii naga dhexeeyey, nabaddii naga dhexeeyey, intii aan diyaar u nahay aydinkana, waxaan rajaynaynaa in sidaasoo kale aad tihiin. Colaadda hadda maad Hiiraan ka socotane, beesha wax shaqo oo lug ay ku leedahay ma leh, cid ayga matasho oo ku matali karta kelimadaasna ma leh. Dhallinyarada iyo kuwa meelaha joojoogo iyo waxyaabaha dibadda joogo, waxaan u baaqaynaa inay ku kadsoomin beeshiina ku jirta iyo Hiiraan Hiiraana u dhan dagaalka aan la dhihin. Annaga shaqo kuma lihin, odayaashii reer Hiiraan aan nahay, nabadoonnadii aan nahay, shanta gobol oo kalena odayaashooda waa iswareysanay, waa iska warqabnaa. Wax reer gaal jecel dagaal ay ku jiraan hadda ka horma jirin. Haddase dowladda noo iclaamisay mar labaad, waxaan leenahay dowladay ka joog, maanta caanadaad cintatooda la qabsadaa la yiri, waxaan haysanaa laba meelaad wax naga yeesheen, magdhow naga siiya, naga joojiya daandaasiga. Haddaad diidaanna meesha anaga waa kusoo celinaynaa, waa dhisanaynaa isbitaalkii iyo ceelkiiba, duulaankaad nagu soo qaadeenaana noo duulaan. Intaas ayaan leenahay dowladda, beeshana intaas ayaan leenahay, diriskana intaas ayaan leenahay. waata markana waa xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan xalqada 58aad, waxaa noo soo jeedinaya allah u naxariistee sheekh nuur macalin abdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله سبحانه وتعالى وحوريه إلهي ملائكتي سوعيكو صلنا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمانا يانا أدت قالوا إيمانك هو صلوا عليه كركيس كصل يأمانا وسلموا نبت قلية السلام أو تسليما سلام سلاما. عادم وعكود ارتاع سورة الأحزاب طبايا قد يذح ملودو طيب وانا درسي جينا عن دوني نوعنا نحن يقول دغنو وكم ذا دروس تين اتحانا أحيد يقرأ القرآن كيدو وحي قدوح قرآن كيقول دغن سلامركا نسونا سيدوك لأتأي تحيي ودوح يسا وقول دغ بيسا. هل كان waxa ku jira baraarujin Allah subhanahu wa ta'ala oo baraarujihay dadka oo rasuulka Alla inuu idil yahay oo uu dhameystiray yahay Ilaahayna subhanahu wa ta'ala sida uu dhameystiray oo darajadiisana uu kor yeelay booska uu Alla agti ka tagay boos weyn oonka agtiisana sidoo kale dhigrigiisana uu kor yeelay Alla subhanahu wa ta'ala iyo malaa'igtiisu waxay ku salihayaan oo ay hadaba amaanayaan نبي محمد صلى الله عليه وسلم يثني الإله وأمانا يا نبي بين الملائكة وفي الملأ الأعلى أيوحك أمانا يا نبي صلى الله عليه وسلم حيري الله جعل ملائكتنه هدب مرة وي أمانا يا مقربين تاح وي هدب أدعيها يا سيدا سو مركة أيهاي ميل فقر جوغ الله يا ملائكتي سادة سيدا يهين هدي أدو مركة محاد محا هدب مرة يا حريبة محا حريب markaasow leey inta ahlo iimaanka ibliis iyo urkiisa ayagu waadiyeen heena inta ahlo iimaanka ay wuxu leeyaa ayu alladina aamanu sallu alayhi nabiga korkiisa hadaba amaano un xariisa wa sallimu taslima oo nabiga sallallahu alayhi wasallama dad amaanto oo salaamto waxaad ku dayata allah iyo malaa'igtiis allah iyo malaa'igtiis ayaa hadaba ku dayata ilaahayna subhanahu wa ta'ala sidaas ayuu ahlu iimaanka dhanka dalbay saasa laga rabaa. Tayib, xuquuqda uu ku leeyahay waa nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) sida xaqullaahi uu u yahay inaad alla kaliya subxaanahu wa tacaala aada doon u noqoto waxna aadan la wadaajin, sidaasoo kale nabiga sallallahu alayhi wasalaam xaqiisi uu yahay inaad rumaysood raacdo anaadan reed marin hadaba risaaladiisii waxa ay tilmaamayso. إن هذا هو الرئيس مارين نبيك مركة صلى الله عليه وسلم مركة تقول صليسوه سيدة السلامتوه إمسي قيمة لأذحي وحاجرت مركة نبيك صلى الله عليه وسلم أي صحابة ويديه رضوان الله عليه مركة زيوحي له رسولك الله قرانا سنكو سلامين سنكو صليهنا وسلامت عقي فقرتين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تجودك كجرته ومركة سلامتي براي وحور صلاة صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وحببك نبيك صلى الله عليه وسلم أن تكسل سأقوق ما بدن وحي ونبيك صلى الله عليه وسلم سبت سبر اللهم صل على محمد إلهي وأمان إله أنحر سنة محمد وعلى آل محمد أمان كما صليت على آل إبراهيم سأذو أمانت إنك أذو حميد عليه لما ذيات مجيد شرف له وبارك على محمد ومحمد كريس بركي وعلى آل محمد بركي كما باركت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد مركع وأمر كان صلاة دائية سلامة الله فري ونبي صلى الله عليه وسلم وصلي له السلام ومشروع أو شيء شرعي هو الله سبحانه وتعالى سيدا وجده في جميع الأوقات وقت يضع نمانتت وهي صلاة إذ واجب وهي صلاة دائنا تقول صلي سو صلي أي سلام الله الصلاة والسلام الله تماذو واجب وهي واجب واي مركل لي هاي معنى هذا هو هدات كتكتو صلاة كوان سحميس ركن واي وليبا تشوت كهوري هي غار لي هين هدات كتكتو حبكا دي ما يسمح على نبقي كسوانتا صلى الله عليه وسلم انو كتك انو سعونغن لكن متكدن بي جيت كو ان واي ركن واي تيري صلاة كتاقن تهي واي ان مركة مروال بقى النبقى صلى الله عليه وسلم كساري سوح ومشروع ساسي اتحي xilliga salaadane waa bata soo shan ta salaad marka dukanayso iyo marka sunad dukanaysaaba taas waxa way laga marmaan way marka Alla markuu ka hadlay Nabiga sallallahu alayhi wasallam weynayntiisa sida uga waramay haddana wuxuu ku waramayaa dadkii dhibay iyo sida ay u fulxun yihiin ayada ka dambeysa ayaa tilmaamaysa dadka dhibay xakamada waxa kamida kuwa Nabiga sallallahu alayhi wasallam dhibay waa kuwa Alla dhibay adiga kasta ama ficil ama qowla waan bacay ah ama naqdar jado laay ka hoos mariya lagu yiraa sidaas waa diintiisa kamida hadaa diintiisa wax ka sheegto oo caydo ama dastuur iyo ka sameysato iyo xeerar kale ka sameysato haddii waxa waaye waxba kula maaha miqiima kula male waa ka muuqataa inadan haba yaraatee wax qiima u hayn waxaadna kamid tahay ruuxa dadka alacnada adduunka iyo aakhiradaba الله مرك سبحانه وتعالى سياسة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عادة مرك عن روحنا سلادتك ومرك خطبتك لأيه واصليا لكن سلام لكم هاي سلامتك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وحد الكيسة صلوا عليه وسلموا تسليما لما أبرو استبلت الصومة روحه وحلقه بولي أنصلوا إنو فلجر وسلمون أو نأبت كيس بهفلين لكن هو برارجينا السلام عليك ورحمة الله صلى وصلاة إبراهيم يرمى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله الغربا والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده مؤسسة الكتائب غرب كورباهين يدي حركة مجاهدين تأل الشباب يعاوى بايسي قيب تلحي التبرعات مقالو تحناءه وقيبك أه سلسلة هم العدو فاحذرهم حلقة لحي التبرعات وقردو لباهيي وحالقو صوبان لغايا قرالك وبحيي عمر عبد القادر هيراله ولو يقاني عمر كجو ولشاقين يسردون كمرايكان كا CIA كسو دوادة حلقة دورنا مسترم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون هم العدو فاحذرهم مقعيق و عمر عبد القادر هلالي اللي قانو عمر كجو دا ديدين و صدر اكوجر deegaankani waa kuwayn baro waxaan ka shaqeynayay oo kawan geelayaan ka shaqeynayay waxaan kale ka shaqeynayay samadoon waa aha ana samadoon nimadii iyo geeli aan ku dhex jiro shaqeynay amara ari u qaaday ana afgoyjo waa isla hadalnay agee joogtaan ku yiri xamaran joogay ugu yiri hagee ka joogtaan lahay madiina ka joogay u dhahay niyow inaa ii imaato aan kaa rabaa waa ku baahnay ugu yiri nambarkii ayaan ku soo siiyaan dhahay abuweersha ay soo siiyo ugu yiri haye maxaa iga rabtaa ii imaa ugu yiri markaad ii imaataan kuu sheegaya ugu yiri waa u tegey waxaa ugu tegey madiina ugu tegey taleefona ku wada hadlaynay meel laamiga dhexdiisa gaaray ugu degay guriyaan tagnay gurigii markaan tagnay meeshaan ku sheekaysanay wuxuu ugu yiri inaa ila shaqaysan gaaraba maxay tahay dhahay shaqada wuxuu ugu yiri inaa iyadan ii soo qortaan rabaa shaqo kalena shaqadii kalena aniga aan kugu dirsa inaa ila qabataan gaaraba rag badan ila shaqaynaya aniga kuu sheegi doono ugu yiri waayahay aan ku yiri aniga samadoon iyo kawaan geel iyo waxbaan ku dhex jiraa hadde wixii aniga aan qabo kale waan kula qabanaya aan ku yiri meeshaan kusoo ballanay markaan meesha kusoo ballanay waan soo baxay arigeygi iyo wixii lacagteedan soo aroorsay waan soo baxay kuwii imaaday kuwii markaan imaaday rag aan kugu tilmaamayo uu yiri waad kulmaysiin jeylaan miyow aad kulmaysiin jeylaan miyow ila shaqaynayay asaa kulmaysiin iswareysta oo uu yiri anig jeylaan miyow aan kulanay taleefonkiisu isiiyey meelaan ku kulan baar kuwii meel dhiniisan ku kulanay meeshaan ku sheekaysanay aniga la shaqaynaya ugu yiri jeylaan adigan ma is aragteen waa isoo aragnaa ku iri aye waa ii sheegay arrintaada waa ii sheegay wixii adiga oo ila qabo aan ku dhahay waad ila qabanaysaa ugu yiri wixii kaaga baahdo yaan lagu weyno ugu yiri waayaha ayaan ku dhahay afkaada yaan wax laga maqlin uu dhahay aniga iyo jeylaani sidaasaan isku aragnay wuxuu kale ii sheegay jeylaani inay abdulle isla shaqaynayeen uu ii sheegay na taleefon igu sheegay abdulle iyo jeylaan iyo labadaas qofooda ila shaqeeyaan ragkana waa ila shaqeeyaan laakiin sida labadaas qofooda isla shaqeynaysiin ogaaga ugu yiri waayahayaan iri anoo sidaas dadkaas aan kula kulanay aan ku kulanay mis nin la yiraahdo uu isinyaa waan shaqo u sheegay wixii aada aragto meelaha shabaab aada ku aragto waa noo soo gudbinaysaan ku yiri nambarkii jeylaan waa u qori keygina waa ugula rub heystay haddii aniga iweysa ninkaana u sheegaysaasaa ii sheegay si oo mar walba naloo helo ogaa waan ku yiri waayahaya si beerihiisu iska aaday kaliiraan shaqaan u sheegay wuxuu yiri oofaan ku jiraa oofkaas markaan ka baxo markaasaan is arkaynaa markaasaa aan shaqo kula qaadan karaa ugu yiri intaas markaan maray waxbaan abaaraan joogay waan laabtay markaan laabtay haddana waxmaraan iskugu aragnay meeshii aan ku kulmayna meel ka bedelan aan ku kulannay oo isla magaalo isla madiina ah aan ku kulannay waan sheekaysanay wuxuu ugu yiri jeylaani alaab kuugu dhiibaya alaabtaasa u qaadaysaa lacag jidmarna waa ku siinayaa alaabta jeylaan waa baabuurtii lagu xirlaayay waxaasuu ku daba jiraa baabuurtii u raadinaa baabuurtaas alaabtii lagu xirlaayay aad ii qaadaysaa ugu yiri hayaan dhahay saddex shay alaabta oo baabuurta lagu xiro magacyadeed anay ma aqaan saddexda shay uu yidhiin alaabta waxay ahayd alaab oo shay afargeys ah alaab shay afargeys ah ay ahayd sida afargeysa sida sacada oo kale u tilmaamanta afargeys waay sida sacada oo kale u taalla meelaha la iga tusay waa laga daari karaa waa la demi karaa udhah marka niminkaasina markaa u geysa saas uu sheego ugu yiri waan u sheegay saddex shay bay ahaayeen saddex shayna meel laga demi meel laga daaro ay lahaayeen markii oo la saaro waa la daaraa uu yiri intii wax aan la saaran waa deensanaanaysaa ugu yiri marka intii aniga aan soo wadi waan iska demiyey marka oo niminka aad ku wareejinay sidii aan kugu sheegay ugu sheegay ugu yiri waana u sheegay saddexdii shay aan soo qaaday lacag jidmar uu isoo siiyo 200 isoo siiyo waan soo qaatay arigeyga lacagtiisaan soo aruursaday waan soo baxay waa imaaday markaan imaaday jeylaaniyan waay alaabtii hageen kugu imaadaan iri gurigeygan joogaa uu yiri gurigiisan ugu tegay alaabtani aniga alaab meel aan dhigmahay adiga ii haayo uu yiri markaan u baahdaan kugu imaanaa aniga amba abdulle qofaa kugu imaanaa markii loo baahdo uu yiri alaabtii anaga u hayay marka alaabtii anaga u hayo waay soo wacay wuxuu ugu yiri nin oo aniga dhowr bilood aan raadinayo hadda aan xilay iyo intee joogtaa haafadeedaan joogaa aan idhi taleefono ii soo dir laamiga ugu imaado uu yiri laamigaan ugu imaaday nin hudayf la yiraahdo bilooyin aan raadinayay aan helay marka macluumaadkiiska helay meeshaasaad aa laga heli karaa meeshuu ka baxayaa markii nin aa meeshiis u socdaa ninkan waxa ugu dhiibeynaa alaabta soo qaada ugu yiri ninkii asigoo baarkuwii kasoo baxay saacad meeshiis usoo socdaa laamiga iska hor imaanay darjiinaa fariisinay waa runtii markaan u bilownay xaafad jeela xaafadaad ma dhowda u yiri xaafadaada aadayna xaafadeeda aadnay meeshaan ku kulannay waan u sheegnay arrintii wuuna ani jeelaane u sheegnay waa naga aqbalay markuu naga aqbalay wixii lacag la qaato barkaada lagu siinaa hal bar adaa qaadanaysaa wixii la helo adig waa kala goosnaynaan dhahnay waayo wuu naga aqbal alaabtii yaan u dhiibnay alaabta markaan u dhiibnay ninkii alaabtiisuu qaatay safarkii u baxay habeenna duqeynaa dhacday habeenkaas maalintii ba habeenkii duqeynaa dhacday jeelaan wuxuu yiri duqeyntii waa dhacday uu yiri ninkii loo gudbiyey waa loo sheegay duqeynta waa dhacday layiri waa loo gudbiyey haddana sidii loo joogo maalmaa laga joogay maxaan umanaya bil anba ina maalma ay taa umanaynaa waa isoo wacay wuxuu yiri nin baa gaari oo aan raadinayay buu magaalada soo galay qof aan raadinayay buu magaalada soo galay intee joogtaa ugu yiri waan joogaan dhahay tigriya hadda kasoo socdaa waayo hayaan dhahay waa imaaday markaan imaaday xaafadeedaan kasoo baxay wuxuu ugu yiri alaabtii ii soo qaad anigii cabdullah isla socona alaabta noo soo qaaday uu yiri alaabtii aan usoo qaaday isigii cabdullah u dhiibay gaarigiia iska lahaan dhahay addoon ilaahaya wata iyo dad kalaa saaran uu yiri alaabtii ayagaan u dhiibay waasii alaabtii ku xireen xili galab ay tahay duwaant markii dhahaysa anigan magaaladan joogay ninkii waa la duqay yiri intaan la duqayna ka hor wuxuu yiri magaalada gudaha maa ku jirtaa uri haa aan dhahay meesha baar kunya shaah ku abayna ugu imaaudha meeshan shaah ku abnay markaan shaah ku abnay wuxuu yiri gaarigaas saldhig kasoo laabana waayo wiri gaari oo wax lagu xira bis haye ayaa dhahay bis galabtii duqeyntaa dhacday bis labada shay saasay ku baxeen macluumaadkina waa la gudbiyey loo gudbiyey markii ateed imaadaa loo gudbiyey sidii loo joogo wuxuu yiri dad baa kusoo wacaya nin baa kusoo wacaya ninkaas wixii kaaga baxdo uu qabo uu yiri hayaan dhahay ninkiyaa waayaan dhahay asaa kuu sheegi doona wi waa isoo wacay nin la yiraahda isoo wacay wuxuu yiri nin saldhig inaan wax kaa weydiiyaan rabaa hayaan dhahay saldhig dhankii laami uu ka jiray ii sheeg dhanka oo laga soo geli kara ii sheeg dhanka oo diyaarad kasoo degi karta ii sheeg uu yiri waayahan dhahay ninkii sidaasaan uu sheegay haya anaa kusoo wici doona wi markaan diyaar noqo saddex birka baadii isoo waayay wuxuu yiri galabtii anba aawo meeshii beeraha imaawu dheh galab marka waa umalayna waa baxay beerihiiyaan tegay beeraha xaafada ay ku yaalaan meelahaasaan iskaaga sheekaysana habeenkiina meeshan aan iskaga baashaalahay hili sagta dhah la joogo diyaarad badanaa guuhugeed aan maqalnay mis jugaan maqalnay intii aniga asi is arkin ka hor jugaan maqalnay jugta markii ay dhacday kadib waa isoo wacay haggee joogtaa uu yiri jid oo beeraha dhexdood marayaan dhex taaganayaan iray jidka maa taagan tahaa oo ninkan jidaan kusoo soconaa uu yiri toosh maa wadataa mayaan dhahay taleefon la wataan dhahay taleefonka leertii shaashadiisa u daaray waan is aragnay waa iska hor imaanay hortoodaan soo qabtay waa soo waday meeshii eelwaran dheer waa meeshii diyaarad kusoo degtay meeshii waxaan keenay musallahaan keenay meeshii oo salaad lagu tukanay meesha markii oo la imaaday waa isfiirfiiriyeen waa isku laabteen nimunaku waa laabanaynaa uu yiri qaabka waxu rogna ma aha waa laabanaynaa uu yiri na celi waan soo celiyey markaan soo celiyey meel oo eelwaro dheer afkiis markii la imaaday wuxuu yiri waa iska laaban kartaa meeshii banaankii la imaaday adiga iska laabo sidaasuu yiri waan ka soo laabtay waan soo wareegsaday magaalada meel geesaan ka soo galay waagi markii bari maya subaxdii soo wacay waa sidii loo rabay uma dhicin wax yaroo lacagan kuu soo tuuraayo yiri 200 lacag uu ii soo tuura taas waa anay keligii sidii loo joogay arrintaas markii ay dhacday abaara la joogay waxay soo wacay laani wuxuu yiri yiraahda aan raadinayay gaarigiis asoo safar ahaa hadda lii sheegay alaabtii aan rabaa inaa abdullah kuu soo dira usoo dhiib hayaan dhahay abdulliya iimaad abdulliya u dhiib abdullah ayaa qaaday asiya abdulle gelib asmi jeylaana meel igu sugaayo mi dhahay meesha jeylaana u socdaa alaabtii ay qaatay alaab markuu iga qaatay xilli waxaan u malaynaa inay habeen miya ama galab miya inay heeda u malaynaa duqeyntii waa dhacday gaarigii markii duqeynta dhacday kabacdii uu ii sheegay gaarigii in wax lagu xiray alaabtii laga qaadaadmiye alaabtii laga qaaday gaarigii lagu xiray waa la duqeyn uu yiri marka saddexdii alaab sidaasay ku baxeen saddexdii alaab markii ay ku baxeen abaar muddaa la joogay isla bilooyinkii gudaheed muddaa la joogay wuxuu idhahay niyow nin aan raadinay meel halowkaaliya la yihaahda u socdaa nin aan raadinay nambarkiis aan helay mid baan ka helay ninkaasaan rabaa niyow aniga halowkaaliya u socnaa gaarigiisaan wadaa nambarkaasaan rabaa uu gudbiso ugu yiri haye waa kuu gudbanaa keenaan dhah anaa u sheegaa nambarku waa ii keen asigii abdul isla socdaana ii imaadan nambarkan nambarkii u diray oo u sheegay ninkii yaa waayaan dhah nin bele la yiraahd waay u dheh magaciis bele waay u sheeg u dheh macluumaadkiis iyo shaqadiis iyo wixii uu yahay anaa u sheegi doon magaciis adigii u sheeg magaciisan u sheeg bilaal la yiraahda nambarkiis kan waa jeylaan ee iisoo gudbiyaan dhah nambarku waa kana saasaan ugu sheegay inaa bil laga joogo inaa 20 bir laga joogo ma ogiya kadib duqeynaa dhahday jeylaan isoo waay wuxuu yiri ninkii oo nambarkii maalinta gudbi ku dhahay ninkiiyaa gintaan lala gafay ugu yiri jeylaani ii sheegay afartaas arrimood aa jeylaani isla lahayn arrintaas anagoo ku dhex jirna waxaan la kulmay nin la yiraahdo ayaalka oo deegaanka ah oo aadeen muaskar ay aadeen meesha kasoo arareen oo isfahmi waayeen ayaga iyo macalinkood marka mid seediga ah waxaan dhahay ayaalkiiaan kala hadlayaa mid ayaalki ninka amiirku ah aan kala hadlaya nambarkiis siiyaan dhahay waa imeer meeriyey asigoo meelaha oo geed hoostiis geed xaafadeed ku yaal oo kula hadlay laba telefoono watay wuu ku hadlay wuu dhig markuu dhigtay waan soo qabsaday markaan soo qabsaday nambarkii waxaan dhahay nin amiir ah ninkii waxaan dhahay ninka ayaalka amiirku ayaa waayaan dhahay kiseedigay waay uu yiri edeena waay uu yiri marka waxaasaan ka rabaa waxaanayaa ayaalkan kala hadlayaa bisaan iri uma sheegin waxba uma sheegin waan ka hadlay nambarkan asi ima siinin mis u sheegay markaan u sheegay wuxuu yiri ninkan nambarkiis horeyaan u heenay ugu yiri edee siisay warkamahay ani mana ii sheegin mis abaar markii laga joogo wuxuu yiri arrintii sidii loo rabay ee u dhacday arrintii waa fushi waa la fuliyey lacagan kuu soo tuuraa uu yiri 300 ii soo tuura taleefankaygu igu soo tuura markii 300 intaan lii soo tuurin ka hor nin la yiraahdo oo jabhadahaas oo xagga jiraan ka tirsanaa waxaan dhahay nin oo jabhadaas oo dhankaas oo janaal ka barigeeda iyo meelahaas jirta nin laga heli kara ii sheegaan dhahay nin la yiraahdo aa laga heli karaa nambarkiisaan ku siinaya yir nambarkiisa isii waa la hadlay is afmaadri uu la hadlay murku joo waayaan dhahay ila hadal waan la hadlay ninkii amiirka idii ahaa ma joogaan dhahay waa joogaa uu yiri is waxaan dhahay waa joogaa ninka wadankaasuu jira bis wax yarka ba-adigiina ninkii hooshiis hooshii waa la fuliyay ugu yiri meeshii ay ka dhaadiyo meeshii ay tahay ma ogey ani. Ninkaas ay sheegay inay hoosh ay dhacday nambarkina qaabkaasaan ku helay, taasina waa aniga jilaani islama lahayn. Taas anoo ku dhex jira jilaani maalin markii laga joogo jilaani soo waayay wuxuu igu yiri niyow geerishi meesha meeshaan la geerishi ku yaalaan baa macluumaadka raadinaya iyo dad igala shaqeeyaan raadinaya inaan ila aragtaan rabaan niyow meel ma socotaa aan isla aragnay kaale waxbaa naga dhahay hayaan dhahay waan isla baahnay wadadan soo marnay wadada markaan soo marnay labaajada inta la soo gaarana umalayna aan ka leexanay waan ka leexanay koro iga tusay geerishkaas waayo uu yiri bannaa weyna aa kasoo sokeeyay geerish mid geeskana jir midna geeskaasaa jiray labadan geerish dad igala shaqeeyaan raadinaya uu yiri mid ka shaqeynaya aan rabaa inaa aan fiilo ku xirto haddaan aaminina waan ku xirayaa uu yiri haddaan isfahmi weynina anigu ugu ekaanayaa uu yiri ayaan dhahay aniga kule wax ma kaa qaban karaa dhaa meeshan al-shabaabta ma kasaay birna ma kasaay ma dhex geli karo kaagalama shaqey karaan dhah kule wixii kale iga baahato waa iga heli kartaan dhah haddaad wax ka dhaceen oo gudbu weyso waa ku gudbanaan dhah iyadoo taas lagu jiro wuxuu igu yiri haddana maalmihii gudaheed lagu jiray wuxuu yiri geerish warta tukudkeeda ku yaala hormuud tukudkeeda geerishkaasina baawur badan oo al-shabaaba laga sameeyaa baawur badanoo ku xaroota qof igala shaqeeyo aan raadsanayaa uu yiri bis isla maalintaas miya maalin ka dambeys miya wuxuu ugu yiraahdeen isbital oo isbitalkaas shabaab badan oo shabaabta dhaawaca meesha lagu xareeya waxaa waaye waxyaalaha aan raadinaya bay ka mid yihiin isbitalkaasi waan raadinayaa uu yiri iyo ma geynin waa ii tilmaamay wadada oo aa la maraa oo ugu yiri afartaas shaqood aa aniga jijeylaan gadaashay wax dhicin afartaas shaqood ay ka jireen afartaas shaqood iyadoo diyaarsana lii soo xiray aniga jeylaan shaqadeen meesha ay iskugu dambeysay wixii oo lacag oo shaqooyinkaas lagu qabtay waxaa noo keenay lacagaha noo keenayay lacagta markuu noo keeno qof walbaba wuxuu leeyahay markaasaan kala qaadinayn الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن الله سبحانه وتعالى وحو يري أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت ايب جاي بالله سوق قطي حقا يسوق جاي حارانت يسوق قطي ايمانك يسوق جاي كفر جاي سوق قطي وناك اي يسوق جاي حمانت يسوق قطي وهكذا تجارة ولكم الربح من الربح الدونان من اقول ايسان يا مولي قول حقيقة نعاتو يا بدين عظيم gudahan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa wareysyada waxaa igala qayb galay wariyaheena maxamed cali dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu